من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. سوره حجر زمانه د نزول د دې سورتم د مضمون په اعتبار بعينه آغا ده چې کومه زمانہ کې سورہ ابراهيم نازل و پدې کې افهام او تفهيم او ورسره ورسره توبيخ توبيخ معنی مو ورته رټنه وایي سخت خبره کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې کوم زیاته کې ده هغه باندې حضور علیه السلام ته تسلی د توحید دلائل او د آدم علیه الصلاۃ والسلام قصه د نصیحت ته پای الف لام را الف انوار لام لامعه او را رشد انوار لامعه د رشد د هدایت لپاره پرقیدون کی لایټونه زلیدون تلک آیات الکتاب د آیات ند کتاب دی او قران مبین د قران دی چې جدا کول کې د حق او باطل مبین معنی چې جدا کول کې د حق او باطل روا او ناروا ولا نو بل مسله چې اوس دې ده په ابتدا کې دو لفظ ذکر شو کتاب او قران نو کتاب لفظ دا فائدہ کوي چې دې کې سم ضمانین هغه چې سابقه کتابونو کې ومو او د قران ذکر دا فائدہ ور کوي چې څه خبره دې کې هغه چې خاص دې قران پوره او د مبین معنا چې دې کې نقلی دلایل دي یعنی کیسه ده ربما یود الذین ډیر بوغواړیا کسان کفرو چې کافران شوی دي لکه موږ ور ډیر بوغواړی بیا سوی الله تعالی وای ډیر بوغواړی هغه کسان چې کافران شوی دي سبا وغواړي کاش کې دې مسلمانان وي ربما یود الذین کفروا ډیر بوغواړیا کسان چې کافران شوی دي لو کانو مسلمین کاش کدی مسلمانان وي دا بوغواړی جاری به چغې به وي کاش کوم مسلمانان وي خدا کله قیامت کې چې قیامت کې کله عذابونه وګوري الله تعالی وای دوی به ډیر وغواړي کاش کدی مسلمانان وي ربما یود الذین ډیر بوغواړیا کسان چې کافران شوی دي لو کانو مسلمین کاش کدی مسلمانان وي خوس ولی دی مسلمانی گینا اللہ تعالیٰ وی وقت ورسل نشتا نو پریگی دو ذر هم پریگ دو یا کلو چی خوراک کئی و یا تمتغو او جوان انجوائی کئی سکر دنیا سو شئی دی بس دو سیدن لی خوراک کات دی جوان انجوائی کول دی صحیح مولانا دیر خبر اوکڑا چی آل دنیا کا فیران مطلقا روز و شب در چک چک و در بق مطن بس دی و چک چک دی بق بق دی چک چک او بق بق لگی حدی خبری کئی پر در غبزو کارو نا دی لائف انجائی کن روز و شب در چک چکو در بق بق دی ذر هم پریگد یا کلو چی خوراک ایو یتمتغو ادوان انجائی کئی مت استویلو چی سخلق خوراک کئی در جوان نپارا اسخلق جوان کئی در خوراک نپارا اوس مجارت یا غلا چې غي ژوند کوي د خوراک لپاره بل څه مقصد نشته سوای د خوراک اوس دا کوم دنیا دار خلک شي یا د کیپټالیزم چې کوم خلک زیات شکار دي دا یې کوم د ژوند څه مقصد شته لسم سوای د جسم ټینګ زر هم یا کلو پرګد چې خوراک و یا تمتع او اجوان نه جای کوي ویلهم العمل غافل کړي دوی لا العمل او عبد او امیدونو او منسوبو دوی غافل دي د اخرت نه د خدای د تصور نه د دین د اتباع نه سشي غافل کړي دي امیدونه ډېر زیات دي سشي منسوبې ډېر زیات دي شپږ میاشتې پس بدا کوم نیکسټ ایئر به بیا دا کوم صحیح منسوبې دي دي د سره ټایم نشته د اخرت لپاره ټایم نشته د دین لپاره ټایم نشته د الله تصور لپاره زر هم پریگ دو یا کلو چی خوراک کئی و یتمتغو او زن لنجائی کئی ويلههم العمل غافل کرے دوی لا العمل امیدنو او لوی منصبو فصوف یعلمونا فزرد چی دوی بپوشی وما آلکنا اندی حلاکر منگا من قریت الاسیو کلے یا خلق بکلی الا ولها کتاب معلوم مگر آکر دپارا کتاب معلوم یو خاص نیتا دا تاسو نیتا وائی فکس ما تسبق من امت اشروان دکی دیس یو امت اجلا دی فکس تائن پلا وما یستاخرون انرست کی دیس دی فکس تائن وقالو ادا کافران وی دی مسخری پتو گا سپتو گا دی مسخری پتو گا دی استحضا پتو گا وقالو ادا کافران وی دی مسخری پتو گا یا ایها الذين نزل عليه الذكر پیغمبر علیہ السلام بلار باندې روان مزیک ورته आवाज چې یا ایها الذي او درکسان نزل عليه الذكر چې نازل شوی دی باندې وحی ذکر معنا وحی او درکسان چې نازل شوی دی ور باندې وحی چې پیغمبر علیہ السلام ورته داسو کته نور ته به سو وی انک لمجنون یقینا تلیونه یقینا تلیونه لو ما تاتینا ولتنا راولیمو تبیل ملائکا فرشتے سستا تصدیقو کی یا مولا عذاب رکھ تو ولی مونتا فرشتے نراولی سستا دا پیغمبر ہے تصدیقو کی مون سر خبر ہو کسی دا پیغمبر دے او یا بیا مولا عذاب رکھ لو ما تاتینا بیل ملائکا ولن راولیت مونتا بیل ملائکا فرشتے دا تصدیق پر لپارا یا زمون دا عذاب دا پارا ان کنت من الصادقین که یہ تدرستن خلقنا نو اللہ تعالی جواب بولتی چه ما ننزل ملائکا من ننازل فرشتی اللہ بالحق مگر چه کل فرشتی رازی نو غیب یا یو حقیقت روڑی ای بیس روڑی نو آغا حقیقت دا یا وحی یا عذاب یا مرگ وما كانوا ان بويتو اذن اغه وخت منذرين منذرين معنا چې ورته وخت ورکی الله تعالی چې سوه فرشته راشي اغه وخت بیا اکسترا تایم نو ورکی الا تاک اکثر مونگا نحنو مونگا نازلنا نازل کړه دې مونگا بریزلې وې مونگا مونگا مونگا ایته وي تاکید دې سوې تاکید الا تاک اکثر مونگا نحنو مونگا نزلنا نازل کړه دې مونږه الذکر وحی الذکر وحی او وحی دا دوه قسم ده یو قران بل حدیث یو قران بل حدیث هر چې قران دی هغه الله تعالی په یو انداز محفوظ کړی دی هر چې حدیث دی هغه په بل انداز محفوظ کړی دی خو محفوظ دواړه دي انا نحن نزلنا الذکر تاکي کړه مونږه نازل کړه دې مونږه الذکر وحی وَإِنَّا لَوْ أَتَا كِفْتَرَ مُنْ دِي وَحِدَ فَارَ لَخَافِظُونَ يَقِينًا حِفَاظَتْ كَوْنَكِو وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا تَا كِفْتَرَ لِيگَرِ مُنْغَ مِنْ قَبْلِكَ مَخْتِسْتَانَا فِي شِيَغِ الْأَوَّلِينَا فَلْوَانْدِنِي اَخْضَابُكِ وَلْوَانْدِنِي گروپنوكِ نو پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکی چھے اولان دے گروپنو تا یا امتنو تا من پیغمبران لے گلیو بعینه دغه معاملہ ور سره خلق کولا لکه تاسو ته سکی و ما یاتی من رسول الامرات دوی ته پیغمبر الا کانو مگر و دوی به یا پیغمبر پورې استاد ہونا مسخره به کولی کذالک دارنګ نسل کو داخل او موږ دا طبیعت تمسخرو فی قلوب المجرمین قذرو د کریمینل خلق الله تعالی فرمای د کریمینل خلق دا غی مزاج او طبیعت هی داسی چې خوخل کو پره با مسخره کوي خوخل کو پره مسخره کوي مولا پره با مسخره کوي دیندار طبقه پره با مسخره کوي بلکې ترغی ډوړای نه اسمی دي چې څو پره مولا پره مسخره ونی کی دیندار طبقه پره مسخره ونی کی صحیح لا یؤمنون به دای ایمان دراره دې قران باندې وقد خلت اتا کثر تے شے دے سنت الاولین قانون زمون اولاد نو امتن کی چې چا ایمان نور اوره او پیغمبر پوره او د پیغمبر دین پوره مسخره کوله نو الله تعالی زمون قانون تاسو معلوم نه ده چې قانون سره عمل کړی اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بدئی ڈیمانڈ کو یہ رکھتا ہوں تو داس موجود ہو قلم با ایمان راڑو اور پیغمبر علیہ السلام نے کلا کلا طبیعت کے لا پیدا شو چھ ممکن نہ صدا موجود ہو تو قول شو یہ ایمان راڑو اللہ تعالی دی میرا رزق کے جنم ولو فتحنا علیہم اکثر من کو لاو کو دوے باندھے پابن یو دروازہ من السماء آسمان تا فضلو شروع شدوے فیا دروازہ کے یارو جونا چخیلی آسمان تا چھ دے دوسرے دروازہ کو لاو کم ہاں ستا دا موجزے پتو او دے پاگے کی بغیر دا ائرکرافٹ ناو بغیر دا راکٹ ناو بغیر دا سو مادی اسباب نا اگے کی خطر شروع کی نصب ہوئے لقالوا يقين البدوي وانما خبر دادا سكرت ابصارنا ومنغا نظر بندي شويدا سوچي جادو شويدا بند کي شي دي سترګي زمونغا يعني دا حقيقت نه ده اسه مونتا ايماجينيشن دا سره کول شي لکه مونږ چې اسمان کي خيري داسه ده نه بل نحن بلک مونغا قوم يقوم يمسحورون چې مونږ باندې جادو شويدا الله تعالی وای دی بڑی مان کئی لیو دے ملون ویت دیر بزنس اینڈ ویت دیر سٹوپیڈیٹی اخبر حماقت سر اپرے دا خبیثان دی ایمان راڑی صحیح کدی تدا آسمان کے دروازوں کو لاں کو دے پکی خیجی دی بوئی مون بانو جادو شوئے دے اس دلائل توحید وَلَقَدْ جَغَلْنَا يَقِينًا لَجَوْلِ دِمُنْغَا فِي السَّمَائِ پَبَّرَ دُنِيَا كِي بُرُوجًا نو دا بروج دو مانا دا یو دا بروج مانا دا غٹ سٹوری ہیملی باڈیز سشے heavenly bodies or the buruj dwema manada mentions that's a mentions the invisible that's a mentions the invisible or the todo storo or the nar or the spogmai that did para invisible mentions be they keep floating kai there are mentions power wali kai floating kai walaqad ja'alna fis samaa'i burujan taqsara mungar zawlid fis samaa'i pas pes ke burujan heavenly bodies number 1 aw burujan dolas burjuna sashe dolas bur no falakiyat wale kai jani tas pal calendar pa gaban establish kare de sang shuru ki sa to calendar de kyun mehte na hamal saur jawza saratan asad sumbula mezan aqrab qaus jadi dalwa hut sahi nom da burjuna nom na aw da tol na zor calendar de burjuna pa lawa وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ مُنْ خَيْسْتَ كَرَيْدَا لِلنَّاظِرِينَ كَتُنْكُ خَلْقُتَا نو اس ہر چی نور دے دے دا برجونو کراس کئی ٹول پا یو رس کی دا برجونو کراس کئی ٹول پا یو رس کی ہر چی سپوجمائی دا دا ایک کراس کئی پا یو میاش کی دا ایک کراس کئی پا یو میاش کی زکر دا نور سپیڈ دو سپوجمائی نا دیر دے صحیح شو نو سپوږمۍ چې ده دا یې کراسکۍ په سوره کې په درې ورځې کې نو دا دولس برجونه دي نو څه د باندې دوه ورځې دا په هر یو مینشن کې تېرئ څه د باندې دوه ورځې دا یا دوه نیمې ورځې په هر یو مینشن کې تېرئ نو چې دوه نیمې ورځې په هر یو مینشن کې تېرئ نو څو ورځې پې لګي اتویش څو ورځې پې لګي اتویش ورځې پې لګي نو اوس که دا دا میاشت دا د یو کم دېرشو ورځو وي که میاشت د یو کم دېرشو ورځو وي نو دا یو شپه ورځ پټي اس په ژمای به یو شپه ورځ د بل خارج شي نو دا یو شپه او کدا میاش د دې سره دی نو بیا دو شپه ورځ پټي یی باندې لایټ مې کی تو ګډه را پورته بار شي بیا په لایټ مې وزینا مو که فکر دې دا سپیس وزینا مو که فکر دې هیولی باډی دل ناظرین کتن کو د پارا وحفظناها امن محفوظ کرد سپیس من کل شیطان رجیم دا هر مردود شیطان نا او بعینی ہی دغا تصور دو نور سورتوں کی سورہ صافات یاسین پسید پیدا رکھا آیت نمبر شپگ او وہ إلا زينا السماء الدنيا تاكي سر منغا خيستا كرد منغا سماء الدنيا دانس دي اسمان يعني سپیس بزينة الكواكب بزينة الفيو آلاء خائستوال بالي لا آلاء خائستوال سلي الكواكب هون لي باديز ستوري وحفظنا منغا محفوظ کرده من كل شيطان مارد دا هر شیطان نا مار دین چه سر کشوی نو تا کتلی گی چه پدا سپیس کے کلا دا سطور لکھے ہو صحیح نو سائنٹیفکلی فالتا دا الیکران و دا نیوٹران یا دا جیس اس داغی تکراو راشی نو دے روان شی تکراو راشی نالی طرح حرکت پیدا کی تیس یا حرکتی نو اللہ اتکلی صحیح اور سپریچوالی شیطان بانے ہٹ ہے صحیح سورہ ملک یہ حکم درش میں لمبنے سورہ پیدا رکھا آیت نمبر 3 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا يَقِينًا خَيْرَ كَرِدِ دَارِز دِ اسمان یعنی سپیس بِمَصَابِحَا تو ڈیوو باندھے تس ڈیوو آئے چراغنا وَجَعَلْنَا گَرْضُوَ دِمُنْ بَعْدِ سُورِ رُجُومًا مِسَلْس رُجُومًا مانا ہٹنگ مِسَلْس لِشَّيَاتِينِ شَيْطَانَانَ دَپَارَ وَاَقَدْنَا تِيَارْ كَرِي مُنْدُوِ دَپَارَ غَزَابَ صَغِيرِ غَزَابْ سُوَزَوْنِكِ مدى دریوار آیت نا بھئیو بل سر کلب کئی آیت سورہ حجر آیت سورہ صفات او آیت سورہ الملک واپس پر سبق وَلَقَدْ جَغَلْنَا يَقِينَ الْمُنْگَرْزَوْلِ دِي فِي السَّمَائِ پَاسْمَانْ کے یعنی سپیس کی بروجن نو یو مانا ہے کہ heavenly bodies غٹ غٹ ستوری اور دو مانا ہے کہ mansions برجن invisible mansions وَزَيَّنَّا خِسْتَكْرِ مُنْگَ آسْمَانْ وَسْپیس لِلْنَازِنِينَ لَكَتُنْ قُدَ پَارَ وحفظنا منگا محفوظ کرے دا من کل شیطان الرجیم دا شیطان مردودنا اللہ من استرق السمغا مگر آ شیطان استرق السمغا چپ غلا دا اوریدو کوششو کی استرق السمغا چپ غلا دا اوریدو کوششو کی فاقبغہو شعاب مبینو لگی دپسے شعاب شہاب اصل کی ہوئی شعلے تھا دو اور شعلے تھا ستا ہوئی دو اور شعلے تھا فاتبہو شہاب مبین اُلَجِدْ پَسَيَوْ شُعْلَ دُور کلیر وَالْعَرْضَ مَدَدْنَا هَا عَزْمَكَا مَدَدْنَا هَا مُنگا خورا کرے دا مفضلی معنی دا ندا چکنی زمکا گلوب ندا زمکا دا گلوب خوچی گلوب وسیمی نو ہر خطہ دا سکاری لیکن چی پلیٹ گئی ہر خطہ دا سکاری لکه چې پلیټ وي لکه چې نظر احاطه نشي کولای په ټول ګلوب باندې سنجه کول نظر احاطه نشي کولای دا نظر اپروچ ډیر محدود دی والارض مددنا ازمکا مونږ پر کړی دا وال کینا پیا مونږ چولی دې زما کې رواسیا مضبوط غرونا مضبوط تال ماونټینز مضبوط غرونا ډیر غټ غټ غرونا او الله تعالی فرمایي القینا فیها منگا چولی دی پزما کی it is coming from inside دا رزم نر روانی دا غرونا دا غر دا رزم کی دا پاس ندے پروت والقینا فی رواسیا منگا چولی دی زما کی رواسیا مضبوط غرونا وامتنا فی منگا در غنکڑی پدے کی من کل شیء موزون دا ہر شیء نا موزون متناسب بیلنس نو دا دفدائی نظام مونگا امبیلنس کو کنی اللہ تعالیٰ دا نظام طول بیلنس او متوازن پیدا کرے بلدہ اللہ تعالیٰ فرمائے انا خلقنا کل شئین بقدر تاکیق سر مونگا پیدا کرے دے ہر یو شئی بیلنس متوازن او معتدل نو مونگا امبیلنس کو نو چکل ازا مونگا وجی امبیلنس زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس خدای وی دا ست تکلیفونا چی تا تا دا دنیا پا نظام کی وینا داستا دا وجی داستا دا وجه you are tampering with the nature you are tampering with when you are tampering with the, then you have to face the consequences جب اتنا دائی میں بغاڑا کے دین تو انہیں nature tamper کے دے وجه وہی وہی let the nature take its course let the nature take its course nature پیدا چپل عمل کو بچ the nature لارا کرو کاؤٹ نشو سو گوڑی دیو نشو nature لارا کرو کاؤٹ خودی قسمت تبا کی چپا سوام کی مونگا خار جوڑ کو نیو آئرلینڈ نتیجہ ویسے ہی آخو ڈنگ ہے نو کہ نن نون سبا ہو کب نن نون پرنو کب پرنو نو فرد کنی سبا رہا صحیح یوا اس تی بیا اگا نیچر کا رخل کوز شروع کی اور زمین سر آس باو نید بندو لو اسم رکھتا بائی رہا خلق قریبانا سورا پا تکلیف والارض مددنا ازمکا مونگا خورکر داوال قینا فیا چولی نمون دیزما کی رواسیا مضبط برونا سو ایوری ماؤنٹین از کمینگ فرام انسائیڈ دی ارتھ ارزمکی دن نر روان دے ارزمکی مقبانی نے پوچھے وال قوام بتنا پیا در ان کریم دے کے من کل سے موضوع ہر سے متناسب و بیلنس وجعلنا لکم فی نگورا میوے پکشتا گلونا پکشتا اونے پکشتا لانس پکشتا دوائن پکشتا سیوٹس پکشتا اب یہ اوشے کسی فائدہ دا ارے اوشے تو فائدہ دا حکیمان اور ڈاکٹران لے جائیے ریسرچ کے اور فائدوں کا ریسرچ کے سب اور فائدوں کا وجعلنا لكم فيها معايشة امن گردولیتا دفارا فيها پدیزما کے معايشة وسائل دجوان معايش مانا وسائل دجوان وجعلنا لكم فيها امن گردولیتا دفارا فيها پدیزما کے معايشة وسائل دجوان ومن لستم له برازقين او آغا چا دا پارا چنئی تاز دا غیر پا رزق ورکون کی مینج ور کہتا نیسا نو دا وسائل دا رزق متاز دا پارا ام پیدا کری دی از تاس دا مواشو دا پارا ام پیدا کری دی تاس تا ام زر رزق پروائیڈ کوم او از تاس و کیٹل تا ام زر رزق پروائیڈ کوم وَإِن مِّن شَيْءٍ أَنِشْتَ بَيْسِيَوْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا سَزَعَيْنُ مگر زمون کنٹرول کے لئے سزا نہیں داغی وما ننزلو اننا جلو مداشے اللہ بقدر معلوم مگر پیو خاص اندازہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا ہر کال دا پارا زمائی او سپیسیفک بجٹ دے دا باران دا پارا ہم دا تورنیٹو دا پارا ہم دا ہریکین دا پارا ہم دا ونڈ دا پارا ہم دا وریز دا پارا ہم دا ویڈ دا پارا ہم دا بیرل دا پارا ہم دا ہر یو شے ماسر یو سپیسیفک بجٹ دے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ أَن نَّسْتَدْهِسَهُ مگر پا کنٹرول زمون کے خزانے دا دے دی وما ننزلو ان نازلو منگئی شیلہ بقدر معلوم مگر پا یو خاص اندازا وارسلن الریاحا اچلو منگا الریاحا بادنا لواقحا بارون کی لواقحا مانا بارون کی نو دغا ہوا گانے ہو چلی جی کلاوڈ زرسر پریگننسی کلاوڈ زرسر پریگننسی وارسلنا الرياح لواقحا اچلو مونگا الرياح هواگان لواقحا بارون کے یا پسادہ پختو کے بلار بون کے سوشی بلار بون کے چلا کلاوز دا بلار کی پریگننٹ فانزلنا من السماء نازل کریمونگا من السماء دا اسمان یعنی وریغنا ما ان عبد باران فاسقینا تمو منگس کولی دا بتاستا وما انتم له بخازنین ان ایتاس دے عبود پار بخازنین خزانہ کون کی نو بخازنین دا معنی نا دا چی تاس دیم میں سے جڑو لے اللہ تعالیٰ فرمائی تمہارا دیر باران تھی کٹر کو لے رشی او زه بیا غو به تعالی کنټرول کوم سزمکه ته ور دننه د کویانو د فاونټین شکل واخلي س سمندر او دریابو ته ور لګم د سې اواپریشن کوم د سپیس کې تعالی لپاره مخصوص کوم چې سو ضرورت دي نو بیا ته تعالی به تورې باران نه صحیح و ان لا نحن اتا کې کرے کین المونغا نفي کوم دي کول کو و نميتم لولکو و نحن الوارثون امونغ هي وارثان و نحن الوارثون In the end, everything would be inherited by Allah subhanahu wa ta'ala. We are killing and cheating each other for no reason. In the end, it will remain there in the hands of Allah. Allah subhanahu wa ta'ala says, ultimate war is same. Why you are doing what you are doing? وَإِنَّا لَنَحْنُ أَتَاكِ الزَّرَمُنْغَا نُقْيِي جُنْدِ قُولْكَوْ وَنُمِي تُمْرَ قُولْكَوْ وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ أَوْ يَقِينَنُنْغَ وَارِسَانُ دَالْشِي وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ أَتَاكِ سَرَ مُنْغَ پِيَجَنُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ رَانْدِ خَلَقْ دَتَاتُنَا وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَتَاكِ سَرَ مُنْغَ پِيَجَنُ الْمُسْتَاخِرِينَ رُسْتُ خَلْقْ دَتَاتُنَا We know your predecessor and your successor as well. We know your predecessor and your successor as well. That is your mana shwa. رَانْدِ خَلَقْ دَتَاتُنَا Allah Ta'ala, I know them. Everyone is there on our record. کم چې مخکې را روان دي ایوری ون ویل بی آن اور ریکارڈ سو ڈونٹ ورری اینڈ یو ویل بی آن ریکارڈ ایز ویل یو مان ادوی مانا ادا شو چه ولقد آلمنا المستقدمین منکم ایقینا منگا پیجنو آخلق المستقدمین منکم who are coming forth towards دین چه سوک دین طرف تراؤلان دیکی دی ولقد آلمنا المستاخرین ایقینا منگا پیجنو who are going back from دین منگا خلقم پیجنو چه سوک دین تاوران دی رازی آغام پیجنو چه سوک دین نا پریورس روان دی نوار دین دی ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وان ربك اتاك سرفتا ويحشرهم تعالى تعالى بجمكيد انه تاك سرفتا الله حكيم حكمه والد عليم علم والد ولقد خلقنا الانسان اتاك سرفتا منغا پیدا کرده انسان من صلصال ده صلصال نو صلصال ده اغا پاکی ده چه ده سنوک والرخلاف کن تنگ تنگ تنگ آواز ده صحیح چه منغا انسان پیدا کرده چه ده خطا وچشوا ده تنگ تنگ تنگ آواز ده ولقد خلقنا الانسان تاک اکثر من پیدا کرده انسان من صلصال ده اغا تنگ کونو که پاکی نا من حمئن مسنون حمئن دا د دې بند د سوام په ویکه چې کومه خټه خمیر شي کومه خټه خمیر شي او تکه تور شي مسنون معنا بدبو شي مسنون موږ ته الله وایي تور الله لشو لشو ته تاسو ته لشو وایي موږ ته الله وایي صحیح سو د بلیک پلی بیکاز الله سبحانه و تعالی هی واز ټیکینګ اوټ د نیوکلیس اف دټ پلی for the creation of Adam. No, Allah Ta'ala فرمائی سمر مدحل عطا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شیئا مسکورا for 40 years it was raining upon that mud. فای خورا بانی باران کے دو سلویخ کالا دا تک تورشوا بیا اللہ تعالیٰ تی نیوکلیس راوشتو دا غیر ہے آدم علیہ السلام و لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین من سلالا that is nucleus of play the nucleus نے پیدا ولقد خلقنا الانسان تاکہ ذرا من پیدا کرے دے انسان من صلصال د صلصال اگر تنگی دن کی خطنا من حمائل تور الوشنا مسنون البدبوینا والجان پیدا کرے منگا الجان ابو الجن جان من ابو الجن لکہ سنچی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ابو البشر دے نو دغرنگی دا ابلیس دا ابو الجن دے والجانا پیدا کرے مونگا بلجن دا پیریانو کلا خلقناو پیدا کرے مونگے من قبلو مقر دینا من نار السموم دا آغا اورنا السموم هو اللتی ہی اللتی لا دخان لها دا سی اور چی دا آغی دا پارا سموک نو دعا لگے نو ایک لگے نو دا خالص سلم بینا خالص شعلینا اللہ النار الخالص وَلَجْعَلْنَا أَبُو الْجِنْ خَلَقْنَاهُمْ پیدا کرے دے مِن قَبْلُ مَقْرِ دے نا یعنی مقر انسان نا because جن they are created before human being مِن قَبْلُ مَقْرِ انسان نا مِن نَارِ السَّمُوم دَ آغَ اُرْنَا السَّمُومِ الْوَحِيَ الَّتِي لَا دُخَانَ لَهَا دَ آغَ اُرْ دے چگه کی لگے نو وَيَسْتَعَلَ رَبُّكَ آيَاتَ چِعَاتِ اُوِي پَرْوَدِگَاسْتَ لِلْمَلَائِكَ فَرِسْتُوْتَ اِنِّي خَالِقٌ تَاكِ فَرَضْ پِیدَا كَوْنْكِمَا بَشَرًا اِنسَانًا لَا مِنْ صَلْصَالٍ دَ تَنْجِدُنْ كِ خَتِنَا مِنْ حَمَيْنْ چِدَا تُورِ الْوَشِدِ مَسْنُونِ الْبَدْبُيَا فَيَضَا سَوَّيْتُو چِكَلَ بَرَابَرْ كَمْ زَدِي فَيَضَا سَوَّيْتُو چِكَلَ زَدِي بَرَابَرْ كَمْ جَسَدًا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جَسَدًا چِكَلَ زَبَرَابَرْ كَمْ دُجُسِي پَيَتِ بَعْرِ when I will make his structure وَنَفَقْتُ فِي مِن رُوحِ and I will blow there and take structure روح and spirit اوزا پا کس ساو آجو وَنَفَقْتُ فِي مِن رُوحِ اوزا اُفُكَمْ پَدَكِ مِن رُوحِ رُخْزَمَا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ so then you people should fall down in front of him prostrating that's where the sajda ho gai فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ نُتَاسُ پْرِوْزِ دِينَ سَانْتَ سَجْدَكَ اُنْكِ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ سِجْدَوْا الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ طُولُ أَجْمَعُونَ all at once not one after the other all at once all angels they prostrate in front of Adam all at once at the same time that's why Allah subhanahu wa ta'ala used the word كُلُّهُمْ and then أَجْمَعُونَ فسجد الملائکۃ سجدہ کا فرشتو کلون ٹولو سو یو کین سے یس 10,000 اینجلز دے پرسٹیٹڈ ٹوڈے اینڈ انادر 20,000 ٹمارو اینڈ افٹر ٹمارو انادر 1 million اینڈ دین انادر 1 نو نو آل ایٹ ونس اجمعو فسجد الملائکۃ سجدہ کا فرشتو کلون ٹولو اجمعو آل ایٹ ونس پیو الا ابلیس مگر ابلیس نو کرا نو دادال تو لی کا چہ دا حکم انکلوڈو فرشتو تا اصلن او جناتو تا تبغن دیکھ آدھرا اللہ سبحانہ و تعالی انکلوڈڈ اینجلز دیمسلز ڈائریکٹلی اینڈ ٹو جنات انڈائریکٹلی ادر وائز دا کنسپٹ جوڑی گی کہ وائی شیطان اینڈ ابلیس ڈڈ ناٹ ڈو دیٹ اینڈ وائی ہی ہیز بین پنشڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی because the order and the rule was included jinnat indirectly فسجد الملائکۃ سجدوا لفرشتو کلون ٹولو اجمعون ٹولو پیو زائے الا ابلیس مگر ابلیس نو کرا ابا انکار ہو کو ابا انکار ہو ان یکون تدینا چوید دے ما ساجدین دے سجدکون کو سر قال یا ابلیس اللہ تعالی ورتو اے او ابلیس مالک سشیو what happened to you why you did not do that مالک سشیو تعالی اللہ تکونا چتن شو ما ساجدین ملگرے دے سجدکون کو قال شیطان ورتو اے I have a very good reason I have a very good reason in this regard must have reasons that لم اکن وی نئی مزول از خدا چی سجدو کن لی بشرین یو انسان تا خلقتہو من سلسال من حمائن مسنون you have created from that black mud having a very bad smell so I'm not going to prostrate in front of such a guy who has been created from such a material I will never do that لم اکن لی از خدا وی زنیم چی سجدو کم لی بشرین یو انسان تا خلق دو چی تا پیدا کرے من سلسار دا تنگی دن کی خطینا من حمین دا تور لوشنا مسنون بدبوینا قالا اللہ تعالیٰ ورطو yes maybe that's the reason to you but not to me that's the reason to you but not except in my court so just get out of here قال او يا الله تعالى فخرج ازا من عادت گارڈن فانك رجيم فانك رجيم تاكثر تمردود وان عليك اللعنه او بتا بان يو خاص لعنت کر سب اللہ الى يوم الدين ترود الجزاء پوری قال شیطان نے now the matter is decided and Allah subhanahu wa ta'ala he will never change his mind he is very strict to his rule اچھا rule change کرنا نو سوئے تو کوئی اسیوں ہوئے استم وی جی اون سوال کو آقب لولش وی سے what do you want to say وی فانزر می الہ یوم یو باسون give me time until the day of judgment so اللہ سبحانہ وتعالی said done قال رب اوئے دو رب زما فانزرنی ماتا انتظارو کا مولت را کا الہ یوم یو باسون آغا ورز پورے چی خلق بجون دے پورشی قال اللہ تعالی اوئے فائن لکا یقین انت من المنظرین آدم حلت ورکوشون الہ یوم الوقت المعلوم تر وزد آغا وقت معلوم پورے قال اس when he made it sure that now I have been given time by Allah subhanahu wa ta'ala the day of judgment so now he is he proceeded further قال او اے رب او رب زما بما اغويتني دته وجه چتاز اغوا کرم you have turned me out because of this guy قال رب بما اغويتني میرے دیو جتا سے اغوا کرم خود اس بلول نو I will take a revenge from his offspring I will do to them what I will be able to do لو زینن لو میں زب خیستا کون دویتا فی الارض پزما کے شہواتہم their evil desires زب دویتا I will beautify for them their evil desires وَلَا أُغْوِيَ النَّوْمْ and I will take them away from صراط مستقیم اجمعین I will try to take as much as I can do and that's why in human being we have majority of people they are following shaitan they are not following rahman alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulih muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in allahumma rabbana hamdaka wa qul jamilna matakana min alquran ma nasina wa alimna min ma jalla wa sunnatu wa tawanna lil wana naha sallallahu alaihi wa sallam wa huwa اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه آیت نمبر 34 نے والے قال هو اللہ تعالی شیطان تا فخرج منها عزتی جنتنا فانک رجیم یقینا تمردود وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ أَتَاكَ كَثْرَةُ تَابَانِ لَعْنَتْ بَيْلَا يَوْمِ الدِّينِ تَرْوَزِ الْجَزَا پُورِ نو سے اللہ تعالیٰ وطر الى يوم الدین نو ایوری ورڈ اور ایوری ورڈ کاؤنٹ دو خدا کو ہر یو لفظ تفصل دا چی اللہ تعالیٰ وطر تابانی با لعنت وی تروز دا جزا نو دو باٹم لائن پک اٹ مین دیٹ آئی ہو دیکھ دیکھ ٹائم انٹل دی ڈے آف ججمنٹ لعنت مارت تو یو سائیڈ تک چجمن میں اتر کمیں پوری نو دوست کنفرم کو دو غشے چکم نا باٹم لائن پک کر وے رب فانزرنی وے او اللہ ماتا مولت راکا اگو رماتا الہ یوم یبعثون تراغ ورز پورے چی خلق بجون لی کولشی قال اللہ تعالی وے فائن لکا تاکی سرت من المنظرین آدھا چانے چی چاہتا انتظار کرے شوے دے ہاں that is done چاہتا انتظار کرے شوے میں وقت ورد ورد کرے شوے دے الى يوم الوقت المعلوم ترغ ورزد وقت معلوم پور قالا اوی درب و رب زما بما اغویتنی پا دے سبب چے تازے اغوا کرے ما نو دے اغوا دو معنی کی یو معنی گمراہ کول غلول منگا غلول وال وردہ چے سڑی تصدہ سے خبروں کے دوکے کی سیکھے دوکے کی غلول وال وردہ تازو غلول وائی کنو وائی نو دیتا یو ایو لکا پری پاکستان کی سوک دچا لور خور و تخت دی نو منگو وی غلول آجینه آجینه و غلول آزام سر دیتا اغوا ہوئی سوی ورطا اغوا دی اغوا دیو مانا دا کڈنیپ کول دی اغوا دیو مانا دا کڈنیپ کول صحیح نو اس شیطان کو کڈنیپ شو نو ٹرن آؤٹ شو سشو ٹرن آؤٹ شو نو دلتا بیدا غدریو مانا ہوگو قال اويدا ربي ورب سما بما اغويتني فاغا سبب چتا ترنا اوٹ کڑے مراوست دے لا ازینن لاو یقینا خیس تکوم بدویتا فل ارض از مکہ کے ناکارا منن دوی ولا اغوین لاو ادو ککوم بدوی غلوم بدوی اجمعینا تول زبدوی تول غلوم زبدوی تول غلوم دو ککوم بے اللہ عبادکا مگر بندگان تا منہم مخلص منہم دوینا المخلصین آغا بندگان چی تا چوز کری دی نجو سوک اللہ تعالی چوز کی دیکھ پلی دوستای دا پارا آغا سر شیطان ہس چین چی بولے آغا سر شیطان ہس چین قال اوی اللہ تعالی ازا سرات دا لار دا علی ما بالے مستقیم نیغ لار ازا سرات علی مستقیم دا لار دا ما باندې نه غلا معنا دا چې دا زما ذمہداری ده معنا دا زما ځکه سړی وای دا په ما لار جوړه شوې ده یعنی یو رول ده دا څه شي دا یو رول الله تعالی وای دا یو رول ده په ما باندې ثابت سو دا تفسیر دی چې نه عبادې تا کی سا بندگان زما له سلکا له نشتر استاد باندې سلطان سکوت الا من تبا کا مگر آسو چیت بائس پاکڑے وے من غاوین دس گمرہان و خلقنا و ان جہنما تاکی سر جہنم لموعدهم دا زید دوئے دے اجمعینا دا ٹولو لہا سبغت و ابواب دا دے جہنم دا پارا و طبقی دی ابواب غصے دروازوں تو ہوئی دلتا مراد کس دی طبقے سچے حصے لا سبحت و ابواب دے جہنم دے پارا و تبقی دی لکل بابل دار تبقی دے پارا منم دے گمراہ خلقنا جز ان یو حصدہ مقصوم تاکل شوی اپوائنٹڈ ان المتقین تاکی سر متقیان فی جنات پباغن کے بھئی و غیون چشموں کے بھئی ادخلوا ویل بشدوی تچ داخل شے دے جنت تا بسلام سلامتیا سرا آمنینا پدے آلت کے چپ امن بھئی و نزانا ما فی صدورین ملکے اوستلی بھئی مونگا ما آغا سے فیس دوریم چھ پسنون دوئے کہ وہ مل غلن دا حسدنا دا کینینا دا بغزنا دا عداوتنا دا نفرتنا اللہ تعالیٰ فرمائی دا طور سنون وما دا جنتیان دا سنون وستلی زکا حسد حرس بخل انمیٹی دا پسبانی کی وجہ صدا وجہ دار دا مفادات و تکراو رامنی صحیح کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ اس پہ جنت کے اوکان پہ کارپینٹر سنا ہر یو سڑی تا ان ایبنڈنس ہر شے پروائیڈ دے ہر یو سڑی تا ہر یو شے پروائیڈ دے ان ایبنڈنس لہذا کانٹریکٹ سنا خبر دین کے رات ہر چاہ گٹا مانا تھا یعنی دا سے گٹا مانا تھا جس طرح بن پاگی نظر نہ رہی ستا پاگی پل ہر پل مانا ہے کہ ہر سے تمرا ان ابنڈنس پرووائڈ دی تو ایسا آگا نا شم ہینڈر کو لے بلے سر بس ہوں لازم دے تبلیغ والا جماعت والا دی لیکن وہ سڑے سادہ ہونے دے نغاز بتاتے ہو سرام نے شتا سے پیجے انہوں میں ناخل دی ریکارڈ کرا دی نغاز کرتے ہی پدی مسجد کے نجمے منزل پس دلتا ہے ٹیمپا کے نظر تبھی وہ کرتا ہوں میں سر شب جمعے لے کہتا بھائی دیرا شب جمعے لے بھائی تھا اینگل اٹھتا صحیح نظر تیرا جو فلسطینی مر گیا رہا سر ہر ڈیڑھ مسجد نہ کرتے ہوتا ہوں میں سر شب جمعے لے دیل تو صحیح غیر تیرے دن خبر ہی کہ تلڑ رہا سر کرنا طالب اللہ تعالیٰ پہ جنت کیا بس لگ گیا ادھر سے فری شیر ہے نہ وہ طالب اللہ تعالیٰ پہ جنت کی بنگلے در کی دا اگے با اویا ذرا کمرے میں سو رہے اویا ذرا کمرے میں الالی دے اگر تو نہ نہ زما دور ڈیر لوئے بنگلہ ڈور ڈیر کمرے نہیں پکا بس دیو کٹ جائے صحیح بس دیو کٹ جائے جرا تو میرا بھی جنات کی دغا ان ہفتے اے وہ تے گورا تو من صلی اللہ سے او یا ذرا حوران بتاتا ملا دی تو جنت کی نا اور تھے نہ نسڑیا من کے یوی پور کو دوڑیو اللہ کو میری یوی تو میرا نہیں ونزانا ما فی صدورهم وستلی بای منگا شے چی پزلون دو دوئے کے دے من غلین کی ناو خصد اخوانا نوی بدوی رونا غلا سرورین پتختو باندے تخت بھی جنے کم انہیں بادشاہ سے بنستی متقابلین مخ پا مخ یو پل تناست لا یا مصرم فیا نبتت کئی دوئے لپدے جنت کے نصب لگا اوستڑے دنصب دو معنی دی لگا اوستڑے وما هم منها ان بيد داغينا بمخرجينا كلهم استلشوي ديبت التوي فرحيوا نبع عبادي خبر ولك بندگان زماتا انی جز ان الغفور و زبخون کے مر رحیم و مہربان و ان غذاب او دا چی عذاب زما هو الغذاب العلیم دا دردنا کذاب دے و نبعهم او خبر والکدویلا اغن ضعیف ابراہیم دمیل منوط ابراہیم از دخلو علی چکل دوی داخل سے ابراہیم بانے فقالو ندعو سلاما پیس سلاما پیس کہنا السلام علیکم قال او ابراہیم انا منکم مند تاسنا وجلون یریدون کیو مند تاسنا یرید یعنی تاس فرشتے راغلی ہیں فرشتے کو چکل ہم راضی یو خو ایویل میں ان فرشتے دی جبریل اکو وحی راڑی کچھ نور راضی نوزان سر خیر دیر کم راڑی عذاب راوڑی میں مند تاسنا یریدون کیو قالو لا توجل اگوی ورطوی یریگم انا نبشرک منگ بشارت در کوتا تا پی غلام پی ولک بانے قدیم چدلو علم مالک بے نو دا اصحاب دے سوکتے اصحاب قال اوی دا بشر تو مونی آیا تاس منگ لبشارت را کوئی علا ان تصد دینا مستنی الکبرو چی ماتا رسے در دے دیر زور والے اور دیر بڑا والے ہاں بدن میں ٹوڑ رہی تھی حدیث میں کمزور شیو دی رشتان میں ٹول سپین دی قوا میں ٹول کمزوری شیو دی صحیح لیکن سڑے بڑا شد 99 ایئر عمر ہے سوڑا 99 ایئر نبی اخو ٹول قوا دا بابا عبد الرحمن آشیر دیچے خیست مخوی شایست مخوی طور قودیشی پپی رہے کی سمقامتوی کوگ لرگیشی پپی رہے کی اوے لکا شمد سہر آفتاب در شمی دا سار شما چی نو تیل پکی خلاصی نو بیاد دس پلک پلک خی صحیح او دا جمعی افتاب چی آو کنا آخو بید کابل نسو سڑے راغلے پی خورتا نو پی خور کی خوڑے و سخت گرمی وی وی کنا نو بید دا کابل والا مرگرے دے وی دا نور نه ډېر تنگ شو کار یې کو ډېرې خولې وکړې نو یې داسې نور ته وکتل وې څنګه مسوځې کنی ما ته ستا ایمان په کابل کې معلوم دی نو د ژمي افتاب هېڅ نه ویلک شمد سحر آفتاب د جمی هم بیتابا هم زیڑے شیپ پی رئے کے او ایک سوخری لکا زہر نازمی گی فکستا میں کم نیب ذر کر وی کسوخری لکا زہر نازمی گی نسسکے نسخوڑے شیپ پی رئے کے او یو طرف تے سر ریگ دی بلخوادرو میں راشا پیدا شکر یو طرف تے سر ریش دی بلخوادرو میں پل بدن تمام پردیشی پتی رئے کے او مڑلا خدے پس دمر گبیا جون دیشی مڑلا خدے پس دمر گبیا جون دیشی خونشت دا چی سوک ظلمیشی پتی رئے کے او اے رحمان پیری اسے حاجزی دا تو رستنوی زڑپ سویشی پتی رئے کے صحیح نبی رحمہ السلام بیسا خطول تاسی کمزور ہے بڑا ہے ایو تری نا قالا بشر تمونی و آیتا سمات بشارت نا کوئی پزد دے چرا سیدر رمات زوڑوالے فبیمت بشرون پکم سبب ما دا بشارت نا کوئی دا بچی دا پیدا کے دو سبب نشتا قالو دیوتا ہوئے منگا تالا بشارت درکو بالحق ففیصلی دا اللہ چھ خدای فیصلہ کرے دا نو دا خدای فیصلہ اسباب نگوانی دا خدای فیصلہ اسباب نه غواړي ته خدای فیصله اسباب نه غواړي خدای چې کله فیصله وکړي چې نصر احمد بلیونیر کو ها نو بیا دا نه غواړي چې د چا تبې نو بزنس او بلیونیر په دیشو خو بس ناس اپور دې تر ټلیفون راشي و یو سره مرشد او وصیت ستا په نو باندې پر خو دې واشنگتن کې دوره پراپرټي ده نیویارک کې دوره پراپرټي ده سو دې بس الله سره نصر احمد خبر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن فسمكيت من القانتين دنا امید خلقنا قال اويت ومن يقنت من رحمة ربي اننا امید کی در رحمت در خپلنا الا الضالون مگر گمراہ کافران خلق قال اويت فما نوس چې ابراهيم عليه السلام ته خبره کنفرم کړه چې ستا دې علاقه ته مونږ عذاب ده پاره نه راغلي تعالی راغلي د بچی بشارت ته پاره د بچی بشا او غیت هم کنفرم کرا چه ده بشی بشارت اسباب خوص نشتا وی ده خدای فیصله ده تون للوی سبب ده ده خدای فیصله ده تون للوی سبب ده وی خنو از دا سرا تا وایی چه ده بشارت ده پارا خو یو فرشتا کافی وا بشارت ده پارا تاس خو گورا گروپ را غریه تاسو بس اهم کار بل سی ده بس سیکنڈری وی ده ما بشارت ده بس سیکنڈری وی اهم کار بم سبل سی قال فما خطبكم وصدق استاسو ايها المرسلون اولي قرشو فرشتو قالوا دو انا ورسلنا تاكي سر منگلے قلشوی لا قوم مجرمين اغا مجرم قوم تا الا آل لوت مگر آل لوتنا انا لم نجوهم یقینا منزل نجات والكون کیو اجمعین طولو لا الا امراتا مگر خزینا قدرنا مونږ دا فیصله کړی دا ان حال من الغابرین چې دا یقینا رستو پات کې دوم کو دا هلاکه دوم کو خلق سره فلما جاء کله چې راغ آل لوط المرسلون دا فرشته قال لوط علیہ السلام ورته وې انکم قوم تاسو قوم منکرون ناشنا ناشنا یعنی ناشنا په دې معنی چې یو تاسو نون نه یې زماده قوم ته زما قومونه پیژنې یوا دویم دا چې تاسو په شکل د خاصته جوانان راغلی ادا خو د سان فرانسیسکو دی ها دا بلا وخت انکم قوم منکرون و تاسو یو قوم یې منکرون ناشنا قالوا ابو یوتو و بل جئنا کا بلکې مونږ راغلی و تاسو ته په ما کانو فی یمترو ترا شی لک بنتا راکی الله تعالی دې ټول خلق له خیر ورته الله تعالی دا ټول خلک چې عزت نه راغلي دی له خیر ورته الله تعالی دا ټول خلک چې دی لارې کې ولاړ دی له خیر ورته الله تعالی زمون دی کلی له خیر ورته الله تعالی دی ټول علاقې له خیر ورته الله تعالی دې ملک له خیر ورته الله تعالی دې ټول دنیا مسلمانانو له خیر ورته فن دا ساده ساده دعا وکړه ها شیخ القران او تفسیر دواړه شیخ الحدیث مولانا عبدالحدیث رحمت الله علیه هغه ډیر ولي سره او د قدنا خدا سو دا سپوږ مې ولې سپوږ زمون کلی سره پاتہ کله سلام ویل کی صحیح او داسی او روحانی قوت او غم چې د دان سلام نیم شي د کال په عمر کې سحر او بونی وجه به سبق شروع کړ یونی پورے مسلسل بنے گیا. ہاں شعبان رمضان کے دور تفسیر کرے گا نا, شعبان رمضان کے سلوے خلق کے بیٹھو قرآن بھی ہیں بیٹھو تفسیر بھی ختم ہو سلوے خلق کے نثار میں بنے گیا. اب ٹول افغانستان علماء لاگا شاگردان ٹول افغانستان مشران علماء نے تپوس ہے ٹول پیجی نہیں اب ایز من شیخ ہو دنیا مخلوق ہو صحیح. اور بیا شورو بے کون سے دعا بے کون اعوذ باللہ آواز دس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نديت اول دي سوره حجر کی داڑوں پہ واقعہ حضرت ابراہیم ذکر کی اور موضوع دی واقعی او دی قصی دادا چی کل اللہ تعالی یو کار کولو غوارینو بغیر دا اسبابو او کی انو موضوع بولی که چیزا قضا امرن فا انما یقولو لہو کن فا یکو چی کل اللہ تعالی دی یو کار فیصلو کی اسباب نگواری بس اغیر تو وی شا نو اغا موجود شی ابراہیم بوداو خود بوداو اللہ تعالی بچی تو وی شا نو دس بچے و نوارک صحیح نو بیا وقتی انو دویم خبر پدی قصہ کی اغد لوت علیہ الصلات والسلام خبر ادا انو اللہ تعالی بد اخلاق خلق ل ډیر زیات وخت نور کی تباہی پیرا وری دا موجود بد اخلاق خلق ل ډیر وخت نور کی تباہی پیرا ولی او رشتہ بد اخلاق بنده ته هیڅ فائدہ نه رسی د لوت علیہ السلام خزو م اللہ تعالی تباہ کرا شیخ ترتاس دا تاسو کله ایکسپورت شي بیا موږ هم درن در باندې شو شوی دیو پدی تر باندې وای صحیح کہ وہ تاسو موضوعات وای زکا خدا علماء ده پاره چه ده پاره علماء ده پاره. فلما جاء آل لوط کل چرال آل لوط المرسلون دا فرشتے قال دورتو وی ان لکم قوم تاسو یو قوم یہ منکرون ناشنا قالو دورتو وی بل جینا کا بلکہ مونگرا گلی ہوتا تھا بما کانو فی یم ترونا پاگ سے بانے یعنی آگا بان چی پاگے کے شکو لو وا تین کا بل حق اب مونگرا گلی ہوتا تھا بل حق پیو فیصلہ و انا لساد کون تھا کس طرح مونگا رشتنی فاصرے پہ آلے کا تو باسا دا فیم لکھ پل دے پہ کت من لے لے پیو تو تدش پہ کے وَتَّبِ أَدْبَارَهُ أَتَرْوَانِيَا شَادُ بِلْتَا وَتَّبِ أَدْبَارَهُ تَوَرْ پَسِرْ وَانِيَا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَبَشَادِ نُبُورِتَا سُنَا أَخَدٌ يَوْكَسُمْ وَمْزُوْ أَزَيْ خَيْسُ تُومَرُونَ كَمْ زَيْتَ جِتَا تَحُكُمْ كُولَشِي وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَمُنْغَ فَيْصَلَكَ تَدَاكَار إِنَّ دَابِ أَنَّ دَابِ رَحَا أُولَائِ مَقْتُوعٌ كِ أَنْجَام دَدَي خَلْقُو پْرَيْكَرِ شَوِي دَي خَتَمْ دَي مُصْبِحِينَ فَوَخْدَ سَبَاكِ وَجَاءَ آلُ الْمَدِينَةِ أَرَالَ دَا أَسْتُوْغَنَوْ أُسِيدُنْ كِ دَشَار يَسْتَبْشِرُونَ خُشَا لِدَلْ یہ شایستہ لکان مغلی دی نہ نہ ابراہیم علیہ السلام و السلام دے وہ پنابلوس کی صحیح اور لوط علیہ السلام و السلام دے وہ وادی لوط کی ان ادر ورڈز تداس ویلے شی کہ ابراہیم علیہ السلام و السلام دے وہ پو ویسٹ بینک بانے سبانے اور لوط علیہ السلام تو ایسٹ بینک بانے دریا اردن تو ایسٹ بینک کی لوط علیہ السلام ویسٹ بینک کے بکم دے اردن نا دریا اردن دریا وجاء آل المدینة یستبشرون قال وی لوط علیہ السلام هؤلاء ضیفی وی تاجی سرتا ملبان سما دے فلا تفضحونی مرسوا کوئی ما واتقوا اللہ گرے گے اللہ تعالیٰ نا ولا تخزونی مشرم وئی ما قالوا دیوتو اے اولم ننحق آیا مونگا تنیمن کرے عن العالمین دا مخلوقاتنا چیزا مونگا دا خلقو میس کے بند رازی مائنڈ یور اون بزنس مونگا تا تولی نہیں کہ مائنڈ یور اون بزنس قال اوی ورطاغ اولائے بناتے رے دا بلد قوم زمادی ان کنتم فاغلینا کتاس یقینا دغه عمل کوم کې نو په شرعي طریقه باندې وکړ په لېجيټیمټ طریقه باندې وکړ ودونو کې اوس دا کیسه الله تعالی بیانې نه په دې میاس کې لکه څنګه چې په دا ټي وي باندې کله مووی روانه کمرشل په میاس کې راشي صحیح نو دا ټول کار ټي وي ولا د کمرشل لپاره کوي صحیح ته پیسې او په کمرشل ولري اوس الله تعالی دا کیسه بیان کړه نو په دې میاس کې اهمه خبره دي ته وي جمله معترضه سو ورته ادا جمله معترضه اهمه جمله معترضه اهمه نو جمله معترضه سره لَعَمْرُ كَازَمَا دِسْتَا پَغُمْرَ قَسَمْيُو پِغَمْبَرَا اِنَّهُمْ چِتَا اِقْسَرَ دَا آلِ مَكَّا لَفِي سَكْرَتِمْ پَخْبَلَ بِي خُدَئِ كَي يَخْمَهُونَا سَرْگَرْدَانَ رَوَانْدِ فَاقَدَتُمُ سْوِحَتْ نو بس میں اس کے دا خبر ہے دستا اہل مکہ چلی دا لیمونی زامن دی دی پخپل بے خدای کے سرگردان روان دی دی پا دی سوچ تلے کرے چلی پیغمبر مخالفین سر خدای سکے بس میں سے جو بار کرو سے اکڑو والا اہل مکہ ولے فاقدتم الصيحتون والذيل يوچغي جبريل مشرقين لا په وخت صبح کې اشراق ستوي اشراق دا د صبح راحتو تم وي او اشراق من ور راحتو تم وي نو دې باندې صبح راحتو وخت کې دا عذاب راي فجعلنا عاليه حافله دې په ګور مونږ وګورو هغه لوړ طرف د دوی لاندې یعنی سر چپه مخلص اپ سايد داون فجعلنا غاليها صافلها هذا صرف دا وامطرنا غليم قورول منذيبان حجارة كان يوتيجي من سجيل دا سنگي جي سجيل اصل كي سلي سنگي جي جي اصل كي كان جوڑو دا خطنا ابي اپو اور كي پوخش ويو يا اور كي نمونگو تا تي کري وائي سوكور تا قودر وائي بخا قودر ان فی ذلک تاکید طرف دے کہ آیات نشانے دے متوسمین د فکر کوم کو دے پاوا و انھا اتاک فرا دا علاقہ دے او تند دے لب سدیل مقیم پفری وے بانے دا کم دے دا اس عمر طرف فری وے تیری جی ان فی ذلک لآیت للمؤمنین تاکید فر دے کہ یو لو عبرت مومنان پارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب المؤمنین ربنا الحمد لله القرآن جمع لنا وذكر من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جاء الله سبحانه وتعالى وقرأنا الليل وانا النهار فالله خير محافظة وارحمة الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه اطاوي وان كان اصحاب الايكه وان كان اطاكفر اصحاب الايكه ملغري ايكا كم زايچه غني وني وي هم دجسوي ډېر غني وني وي مو ته جنگل وای یو کو جنگل وي یو جنگل وي نو زنگل خود دیر لوی شید ہے جنگر اس دیر شید ہونی گی صحیح نو زرخیز علاقہ وا سچے ارغندابو صحیح نو دا وادی شعیب دا سچے دا وادی شعیب دا دا دا دریائے اردن پا مشرقی سائیڈ بانے دا دریائے اردن پا مشرقی سائیڈ بانے دا اسم مشروع دا پا وادی شعیب بانے ادا وادی لوت سر لگے دلے دا نو وادی لوت خو آغی عذاب والے دا چې د کم عذاب د وجه نه الته د سکو اوبه میلاږي نه پکې شین ډکه ضربونېږي او وادی شعیب دا ډېره زرخی ځمکه ده د هغه وخت نه او دغلته د دوی دې وادي کې یو مشهور د اوبو سکلو کویه وو هغه ته بیر مدین وی سوی ورته بیر مدین د مدین کویه وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَتَاكِفَرُوا مَلْغَرِ دَاغَوْنُ دَجَنْغَرَ لَظَالِمِينَ يَقِينًا ظَالِمًا هذا قوم شعيب ده فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ لَمُنْتِ انتقام وَاغُسْتُ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اللہ تعالیٰ وہی زمائم دیر تقزیب کلے ماتے ہم بدلہ واغستا او دا خدا انتقام دا زورا ور سلی انتقام کو گیا صحیح شو زورا ور سے کلے پا بدلے غستورا شن اخو بیا بیفیو چوٹو کلا صحیح صحیح فانتقمنا منهم نمت انتقام واسط وإنهما أتا كفر دادوارا لبي إمام مبين يكينا فدو الشعراء باني برتدي تاو شعراء وائي لوي سرق تسو وائي لوي شعراء لوي سرق چي فريوه يا حيوه شعراء وائي وارتا صحيح امام ورطل دي وجه وائي چه اغا سرين ليدكي دير زيادة خارمتا صحیح 99 تعالی سره ډېر خبرونه کوي نو دا 99 دام امام دی 99 دام امام دی صحیح او مبین ورته وي چې دا کرسټل کلیئر امام دی ځکه هر ځای ساين لګېدل لري صحیح تا صحیح د فلانې شهر دی د فلانې شهر دی د فلانې شهر دی الله تعالی فرمایي چې دا دواړه ویلی سری دا په امام مبین باندې فری وی باندې اوسه په فری وی باندې دا فری وی دې سره کېږي فری وی وادي دوت او وادي شاید فرق دي و انهما اتاك فر دا دوالا لب امام مبین په کلیر اوازه فری وی باندې دي ولقد كذب اتاك فر تکذب کړو اصحاب الحجر ملګرو د حجر نه حجر د ویلی نوم دي حجر د څه نوم دي د وادي نوم دي دویلی نوم دی او دا قوم سمود دی دا سوک دی سمودیان دی وَلَقَدْ كَذَّبَا عَتَاكِ فَرَ تَقْذِبْ كَرَيُوْ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مَلْگَرُ دُوَادِي حِجَرْ الْمُرْسَلِينَ دَ پِغَمْبَرَانُ نوز دا وادی حجر چی دا دیکھو گورا دا دا مدینی منورینا تبک تر تجزی نو پدیلا رکی دا وادی شروع کی جی. وادی حجر پدیلا رکی شروع کی جی. صحیح شو وَلَقَدْ كَذَّبَا تَاكِدْ فَرَ تَقْذِبْ كَرَيُوْ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مَلْگِرُ دَحِجْرِ دَوَادِيَ حِجْرِ الْمُرْسَلِينَ دَ پِغَمْبَرَانُ وَآتِنَا وَآيَاتِنَا وَرْكِرِو مُنْدُوِتَ آيَاتِنَا نِشَانِ اِخْفَلِ نو آياتنا نمبر ون رولز سا رولز نمبر دو ایویدنس او نمبر تی معجزات نو دنور و معجزات سره سره یو آغا وشوا چې د نو میاشتو بلار با د یو لوی راک نه پیدا شو سنه پیدا شو یو لوی ډبره وا انو د قوم ته قضا او کله صالح علیه الصلاه والسلام نه وې مونږ به تعالی پیغمبرو منو کله دې ډبره نه دې مونږ له یو بلار به وشه پیدا کړه نو هغه الله تعالی نه غوښتل چې وی غوښتل نو بلار به وشه پیدا شو او صرف پیدا نه شو لنګم شو او لنګ نه شو بلکې دا ټول قام چې د یوی او شی پای د ټول قام لپاره کافی د زرګونو خلکو لپاره دا شیدې کافی وي خو ابتلا په داوا څه ابتلا او تست په داو چې دغل ته دوی د ابوس کول صرف یو کوي او ټول خلکو لپاره او دا غي ډیره وافر او به چې ټول قوم لپاره به کافی کې دي خو چې دوی د پیغمبر نه معجزه وغوستا چې د دې تیګنه یا د ډبرې نه را لبلار به وشه پیدا کړه او هغه پیدا شو او بچي هم ورکو نو الله تعالی وی اوس یو ورځ به دی شدیس کی یو ورځ به وبس کی چې په کوم ورځ باندې دی شدیس کی نو په هغه ورځ باندې دا اوبه به دوش کی صحیح شو نو دی په یخنۍ کې خو مزه یې غسته یو شیدې ګرمه کا چا په ته پخ کا صحیح شو شلم دې په جوړه کا صحیح او چې ګرمي کله شروع شو او کوم ورځ به وشه وا او دې شیدې اوس کلي نو د اوش شو دې خو اصلا ډېر ګرمي وی او وام ګرمي دوی تند واغسته نو کوی لري رامنډه کړه نو کوی یو به خوش اس کله وټولې ځکه بل ځای الله تعالی آیت کې فرمای چې لها شرب ولکم شرب یوم معلوم چې د تاسو لپاره یو ورځ نمبر دو بوده د دې وشه لپاره بل ورځ نمبر دو بوده یو ورځ به وبو تاسو کې بل ځای آیت کې لها شرب ولکم شرب یوم معلوم نو دې دا وشه په کوم ته مصیبت جوړ شي د تندې هلاکیو سکیو د تندې هلاکیو نو وی صبح د دې وشه نه مخ خلاص کی چې دا وشه مړ کی نو یو سړی یې ده چې د معجزې وشه ده د وشه د خېټې نه فنده پیدا شوه د ډبرې نه پیدا شوه دا کټټ نکړه پتنشتي چې سه عذاب برازي صحیح نو یو سړی پکې را پاسې ده داغه نامه قدار ابن صالح قدار غټ کافر قندهار والا کافر سم کافر کابل والا سره نه قندهار والا موږ پاکستان کې چې قاف فرق کوي موږ ودا قندهار والا قاف ته ودا کابل والا قاف ته دا رانه د حی او د خې چې فرق کوي موږ ودا خر والا خې دا حلوا والا حی دا صحیح موږ او حی حلوا والا او خې خر والا صحیح موږ را څنګه وو چې دوه ټکو والا قاف لیکو نو موږ او قاف قندهار والا او قاف ها کابل والا دا قاف دا کابل والا او دا قاف دا قندهار کابل والا کړي جنس بدل شي دا خو اوس د دنیا کې جنس بد جنسونه بد دي صحیح شو اگر د مقبوضه کشمیر یو مخکنه وزیر اعلی او د شیخ عبد الله زوی فاروق عبد الله ډاکټر فاروق عبد الله نه ډاکټر فاروق عبد الله د حکمرانو په چي دي خو ماحول ته ګوري چې ماحول کې څنګه خبره کول پکار دي ناغه چرته د خود په کانفرنس کې خبره کوله ناغه به خپل سره زما دومره ډیره مینه ده چې که زه هندو وې خو به زه مسلمان یم په دغه یقین نه ساتم کني وې که زه هندو وې او په دویم جنم می یقین ساتلې نو ما به الله تعالی نه سوال کړو چې ما به دویم جنم کې خزه پیدا کړې صحیح زما شل دومره خوشی دي صحیح نو بیا زما پر پاکستان کې اخبار دی دا مزاح دی چې هغه ته وای نوای وخت ناغه نوای وخت اخبار مزاح لیکلو به موږ ورته مخ مشور ورکړو چې اوس په ټیکنالوژي او ساينس ډیر ترقی کړی دا اس کو جنس بدلیږي هیڅ ګران کار نه دی صحیح نو د جنس ته تبدیلې آپریشن او سرجری عملیات دا که یو کړل نو جنس به بدل شي دا تمنا به پوره شي او یو بل مشور ورته هم مخ ورکړو هغه وخواج پای وزیر اعظم د انډیا وی هغه لا تر اوسه غیر شادي شده دی واتنا آیاتنا ورکیم دویت آیاتنا ایویڈنس پل آیاتنا احکام پل آیاتنا موجزات پل فکانو ودویقنا داغینا مخلصینا مختارون کی وکانو او ودوی الحتونا نو دیکھو گورا یو خود دیگنگ یو دی دیگنگ ناغا خورا از مکش سلیت دیکی نزل دیگنگ ولی یو دا کار چې دکې نو دې ته کاروینګ وایي سی یو آر وی آی این جی کاروینګ نو نو ټایم سینګ نو دا نه حق دې دا کاروینګ دی صحیح وکانو ینحتون الجبال او ودوی ینحتون الجبال چې کنستل به غرونا ینحتون کنستل به من الجبال په غرونو کې بیوتن پورونا آمینینا پا دے حالت کے چھ دیر پا امن پاتے کے دن کی وغے کے نوز دوی دغا تحذیب کدے ہوکا تو زخو دغا حجر تنیم ورگلے و دغا تحذیب خور دے دے اردن تنیلہ کے پورے دغا سویلیزیشن سے دا چرو دول پر خور دے ولوی علاقہ دا نمائی یوہی سکا تلی دا اگی توی پیٹ را ایتا سوی پیٹ راوی ورپا دیر مشہور دائے دے ناغا پیٹ را تکلاری عقب با دی جارانش چھ او اللہ دا کم کسم انسانانو یو یو بلڈنگ لکه زمون دا مسجد کې سره یو سوشل حالا غری دن نه کنست دی نو دور دور بلڈنگانه کې جوړ کړی صحیح او داغه کې کم پلس جوړ کړی دي او پاغه باندې کم نقشونه گار کړی دي هغه کانو کې چې کم نقشونه گار کړی دي ورته به حیران شي بیا چې کم بدونه جوړ کړی کانو کمی کرسی جوړ کړی د کانو کمی ټیبل جوړ کړی یعنی دا نه چې کان نه ټیبل جوړ کړی چې ته یې سره نه نه اومه غری کنست دی هغه ټیبل کړی دی او دا هر کناست دی دا غی نه چیر ته کړی دی او بیا تھیټر یې چوغوري دا پیټ راکی د دې د مجلس تھیټر یې چوغوري چې کوم ځای به نه موسیقي کوله یا به اجتماع کوله یا څه کول سلور شپک سوا اته سوا یو یو نه سلور قطار د سلو سلو کوسو ادا بالکل دا تھیټر په شکل کې صحیح او په یو یو تھیټر کې 15000 او 15000 کورسای دی او دا نه دا کورسای ته په کومه دي نو دا هر کله سره کورسای کړی دی صحیح او بیا په کورسو چې کوم لکشنې گا کړل چې یو به کورسای به سوره ته ما وستای بیا هغه د مالک ته ګورا ما نو څه ورا سره نو خدا دې او تا مې راو خپل په تا مې کښول چې ما لک فرق پکې معلوم کم دا هغه د معنی په انداز باندې د میلیمیټر فرق پکې نشي معلوم ورته کورسای چې ګینه دا کورسای د بلې نه میلیمیټر سیوا ده خبر دین کرا او دا سے اگر لائن کی فرق نشی پیدا کرے دا ہر قبیلے دے پارا زان دا خپل لائن نیر دا ہر قبیلے دے پارا او پو دا قبیلے مخیتا یو غٹا کو سایدا اگر دا گرامن پر شکل بانے او بانے بیدا قبیلی چیف کے ناس صحیح او بیا دا سے دے دا ویلی دے کنا نو دا غر دے دا ایسا دا تیئٹر دے او دا دی ویلی دا بل غر چی دے اگر دا ایس دے اگر سٹیج دے صحیح نو هغه سټیج باندې بیا کورسای لګېدلې دي هلته چې اواز وکړي هغه ایکو داسې روانی چې دا ټول زرګونه خلک هغه اواز اوري حیران به شي ورته بیا هغوی په دا غره کې یعنی لکه دغه میزنین دا شیشه وګوره دا ګلاس دې ګلاس سره یعنی واټر چینل لګولې غره کې داسې په نیمه کې واټر چینل لګولې او دې کې به اوبه روانې وي د یو غره بیا روانې کړي بل ورته به رسولې اپ دې د ټول کورونو مخې ته صحیح جاری وو سکل لري کنه ولې اپ ټول واشنگټن کې خبر تھا دا په جاردن کې سټیټ اف سٹرم بیا په هغه کې د خو ګره د لکه مثلا د دغه رینج نه هغه دغه ته اوبه بوتلي دي او چیر شرته صحیح نو دا میز کې ویلي ده دا میز کې ویلي هغلته زه حیرانېدم چې دا پلر دي چې تن راوړي د سټون دا دی لګولي دي خو د هغې هم څه امکان نشته دغې څه امکان وی نه دا یې سټ کړي په داسې اندازو چې په دې ویلي کې ځای په ځای باندې غوټې غټې تیږې ولاړې وې یعنی واړه واړه غرونه ولاړ وو نو هغه واړه واړه غرونه چاپېره نه کټ کړي دي نو ښه بهترین پلر دي جوړ کړی دی یو یو پلر کم از کم اتیا سل فوټه دن دی صحیح او دا غي د پاسه هم بیا غر کټ کړی دی نو چینل دی په وګو صحیح نو له دې غر نه اوبه روانې دي په دې پلرو د پاسه کوم چینل چې دی هغې باندې یو هغه دی صالح علیه السلام فاخذتهم الصيحه ونسدوا الى الصيحه جغد جبريل مصبحين قد وقت صبا كون كي يعني صبا وقت فما اغنى غنم دفن كريش لدينا ما كانوا يكسبون اغام لشكم دلقون وما خلقنا السماوات وما خلقنا السماوات نوفي داكن منغا اسمان ناسمكا وما بين وما چمیزد دیدوالو کی دیلا بالحق دی مگر دیدوار حق دپارا وإن الساعة تاکی سر قیمت لآتیتن یقینن راتن کے دے فاسفح الصفح الجمیل فاسفح الصفح الجمیل تم مخوانا واد خلقنا پخوا طریقہ باندے کم خلق چی ایروگنٹ تی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ فرمائی چاہی سر ازان میں انوال کوا کم خلق چی ایروگنٹ تی نحی تا مسکے گا امہ بس دا سب پنرمائی دیزان لا تعلق کا پنرمائی تی لیکن سڑے چی خد دوست لا سزا ورکی to be indifferent آفین صحیح یعنی خب پوخ دوستی بھی صحیح لکہ فرید خان اس فرید خان تا جمعوں گے خب گئے اظہار کرو چې رستا په خبره باندې مونږ خپایو نو چې فرید خان راشي السلام علیکم هم ور زیات توجه ونه وو وعلیکم السلام فرید خان ښه حالکه می شکور سره مزایق چې فرید خان څنګه تا کاروبار په خیر خلاص څنګه سبو شي خو چې دونه توجه مو ورنه کړه نو دې می فیج واخ چې سم مسئله شته دې دې ته وای الصفح الجمیل kindly مخ کر غور څنګه په کاین طریقې باندې نو پیغمبر ته الله تعالی فرمایي چې ایروګن خلق سره بزان په بحث کې نه واکې ځکه ایروګن سره په خبره پوي نه خو خلق وي نو د خلق وي په خبره نه نه هغه سره بداس داسې معاملې کې لکه سره د دوست ته چې په نرمای وو نظام یو سایډ تکي نو د ایروګن سره نه هم داسې په نرمای ځکه هغه سره سختي خو نیونی دی په نرمای ته لاس نه صحیح نه هغه بداسې کاین دی یو طرف دې ته اصفح الجمیل وي هغه دې ولې ما تاسو ته ویل چې اخلاقیات سلور پلر لري اخلاقیات یا سلور برانچز لري یا سلور شعبې لري اول عدل یا سوشل جسټس څه شي سماجی عدالت او سماجی انصاف نو سماجی انصاف چې په دې کې نه حکمران ته تللې نه اتارټی ته تللې نه کورټ ته تللې سماجی انصاف د هر انسان خپل ذمہ داری ده سماجی انصاف د هر انسان پله ذمہ داری ده چې د چا سر رائټ دی هغه دی پرای کو معنا نه صحیح نو دا هر انسان د انسانیت تقاضا ده سماجی انسان ډیر څه وایي سماج د سماجی انسان د پر سوګ عدالت نه دی هر انسان په خپل ذمہ دار دی چې هغه انسان صحیح دویم احسان چې انسانانو سره یا د الله مخلوق سره ډیپند احسان وکړي ورته نو د سماجی انسان او د احسان په مېز کې فرق دا دی چې سماجی انصاف متعلقه سړی ته داغه حق ورکول دي متعلقه سړی ته داغه حق ورکول حق داغه دی ته یې نه غصب کې نه ورکې دي سماجی انصاف صحیح او احسان یو سړی ته د خپل ځان نه څه شی ورکول دي لکه ته په لخان چې کله کله خطا شي او تاسو ډوډۍ راته راشي صحیح نو هغه سماجی انصاف نه لږه احسان دی هغه احسان دی درم هغه ته وي عفو عين في واو عفو معافي نو عفو دا د چا د بدای پس منظر کې هغه چا ته کیږي چې په عفو کوي چې په څه کوي په عفو باندې کوي یعنی سل زمير وي نو کله یو سړی زمير نه اکه تاړو تا معاف کړه خدای له خرج نه معاف کړه نو خرج معاف کړه ته څه احساس کیږي صحیح او کوم چې انسان وي انساني زمير وي تا سره جاته او کتا او ته او نو پرام خوب دنیا دا پکی دیرا زی صحیح بس اغلا دقا سزا کافی دا نا چلے معاف کو دقا سزا والا کافی دا اغا تر عمر بس زان خطا غلام گنی سکا دا کردار سرے دا اغا سبیلی اشتا سا اقدار اشتا ساخلاق اشتا صحیح ناغا حیات غریب بٹو اش پسوس کے چی مادی فرید خان سر سکلی کوری اللہ جی سڑی تو مو دائی دقو زب پجوان مرکر منگو بے پختو چی سوائیو چی اغب زب پجوان مرکر زکر چی غزمی سڑی مانی چونگے لگے یعنی سڑی خوب نشی بولے صحیح یعنی داغی پتا ہے کہ فرید خان دا حیات نا بدلاو آغستا داغی پیس نا اغب ویزا من بدلا خلا صحیح اوز حیات مثلا یعنی مثلا نا یعنی حقیقت دارے صحیح مثلا نو وایو یعنی حقیقت ته چاره کردار مالک ته مین نو بس چاره دی معاف کو چې نو حیات دا سړي ژوند دې ژوند کې دا څه خطاګار بلا شي کی اس مثلا نشته اس مثلا نشته صحیح ما معاف کو صحیح اس دې باندې کی آی ډرایو چون کې دې بده سوچ کی دې کړی خان زه په ژوند مو کو الله دې کو ها الله نو چې نو دې ته وایو عفو دې سوچ عفو او سرورم دا صفح دې فاصفح الصفح الجميل فاصفح الصفح الجميل صاد في دغلت آيات تغور في هل تشتعي وإن الساعة لآتية استاو سنة سباك يرزك في شو آيات نمبر 85 فاصفح الصفح الجميل دغ صفح صاد في أو حي دغورا ده صفح لغوي معنى مخعر ولي هذا دي وجه دي تم صفح ولي لكذا أقول عرو بل صحیح دې تم صفحه وای دا دمخ دا کاسه ده دې تم صفحه وای عربي کو صفحه وای نو پیغمبر ته الله تعالی فرمای صلی الله علیه وسلم چې ارګن سړي سره دې معاملې راشي فصفح الصفحه النبي ارګ مې شو تر مګو هیڅ جواب مو ورکوه بس مخ ته داسې واړو نو کاو دې پر درای داسې مخ واړو صحیح خبره دې کړاله دا خوش اخلاقی ده دا سړي خوش اخلاقی ممکن ده چې یو سړی می خبر دا غسنه چې دا ارګن ده نه به تاواله اعتراض کی یعنی مثلا فار ایگزامپل فرید خان نوی سڑے دے اور آگلے دے یو ایروگین سڑے راگے او ماتے اسلام علیکم ماوی علیکم السلام جی او مسئلہ دے او ماتے نمخدہ سے گوار آدے فار آگے جیتانے ہوتا پوس کو اوزد میں روان شو پدی دروازہ ہوا تھا اس فرید خان کو نوی سڑے دے اب وہی دا قادر سے سور بل اخلاق سڑے وہی برا سے کہنا چی او سڑی تیرے مسئلی تا پوس کو او اگا خواجی باری اگا واقع تے چا سڑے ایروگین تے اگا بھی وکوف تے دخرز بھی لکے اور پر نیشتا صحیح قاضی صاحب جان سب زانا غسر انوال کئی نا قاضی صاحب زانا غسر اگا دے جاہل او ارگومنٹس دے اگا دے جاہل او ارگومنٹس کئی لہذا قاضی صاحب پی جن کی واجباری پی جن لہذا انتا دا اخلاقیات دا قاضام دارا دا قاضی صاحب کسو قرد دا پیغمبر تا اللہ تعالی فصفح صفح الجمین چا ابو جان سر بس سماز مخری ابو لحاق سر بس سماز مخری اخو وقت زائد گئی بتا جل ترا خبر اکر مختیار آبا صحیح نو منگو ورتو اگنورنٹ ارگنٹ اگنورنٹ یو خود اگنورنٹ اگنورنٹ بد سڑے نہ دے اگنورنٹ کو مانا رہا چھے نا پویا دے نسی را پویا دے نا خواب و پویا دے خو یو اگنورنٹ ارگنٹ دے اگا عذاب دے اگا سر بہنگوال کیے گی نا اگا زبی دے اگا پدی نا پویا جزنا پویا اگا خو بے داول رہی چھے نا بے غیم اس سیف اللہ خانہ اس کوشی پر خبر ہے اردی و جبر زیب قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صحیح چکر دا ایروگن خلق آغی ایڈرس کئی مدی وقتی سلام علیکم صحیح دانو سرا نیل وقت کئی آغا ورطرا خبر کئی دی وقتی سلام علیکم جلال صحیح کاغی دیر تنکی وی رضو زبا علم ستانا دیر کم دیر تم مانتا تپوس مکو آخا ستا علم جان دی تزان لقبل مسئلہ تقبل حل کر اِلَّا رَبَّكَ تَاكِ سَرَ رَبْسْنَا هو الخلاق العليم دغا اللہ تعالیٰ پیدا کبول کے دے اغلم والدے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تَكْثُرَ آتَيْنَاكَ اللہ تعالی چې الخلاق العلیم دلته د علیم معنی د ماهر چې الله تعالی ډیر ماهر پیدا کړي چې کوم سړی شوم شی پیدا کړي نو هغه د متعلقه فنکشن لپاره پرفیکټ دی نظر ته ولیکه دلته دوه معنی یو معنی دا الخلاق العلیم چې د کوم میدان لپاره کوم شی پیدا کړي نو هغه د میدان لپاره پرفیکټ شی دی میدان لپاره پرفیکټ شی ذکر دا اللہ تعالیٰ ماہر پیدا کے ان کے لئے اور دا الخلاق العلیم دے مانا دارا چی دا اللہ تعالیٰ پیدا کے ان کے دے وہ عالم دے تخبر مخلوق باندے دا سمجھ دے چی مثلا جاپان والا ٹویوٹا جڑکڑ گی پلکونو سورا پلکون جڑکڑی کوئی ٹک دی جڑکڑی کوئی ٹک دی پچھے اس کم دے پر اڑون بانے گئی منڈا ہوئی آگا ٹویوٹا جاپان آکم دے پتر چی پلانے نمبر ٹویوٹا کم دے خدا اللہ تعالیٰ مومن ادا سے مزا اللہ تعالیٰ ما سے کم شے پیدا کرتا ہے ماں کے رب اس پاؤ ہر سیکنڈ سیکنڈ معلوم جو دیکھم زیر مومنٹ لئی یہ تو وہی الخ اللہ پر آئی اس کو مرد ہے کہ رال صحیح چیک بائی ریڈار صحیح آہ نا وگی سن سن سن باش ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك عطا كثر من طال ترک دے او پیغمبرا سبحان وہ سبحان معنی وہ من المصانی مکررات وہ مکررات مکررات معنی ریپیٹڈ مکررات معنی ریپیٹڈ یعنی وہ آیاتوں میں درکڑی دی چی اگر ریپیٹڈ دی والقرآن العظیم اولو قرآن میں درکڑے دے نہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی سبعا من المسانی پیغمبر اعتراف فرمائی چی دا سورہ الفاتحہ دا سشد سورة الفاتحہ دا دی آیتنا بالاتفاق ودی دی آیتنا بالاتفاق ودی خو فرق دمر دے چی دی امام مالک او دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتنا لیل فاتحی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتنا لیل فاتحی او په مطلب د امام احمد او د امام شافعي بسم الله الرحمن الرحیم آیت دی یعنی جزء د سورۃ نو سوخو د سنور و امامانه په نسبت سورۃ فاتحه هو آیت دی خو د امام احمد او د امام شافعي په نسبت بسم الله الرحمن الرحیم یو الحمدلله رب العالمین دعا الرحمن الرحیم درې مالک یوم الدین سلو ایاک نعبد و ایاک نستعین پنځه اهدنا الصراط المستقیم شپاگو صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا هو خو دیما مالک او دیما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ آیت ده سورہ فاتحہ نو الحمدللہ رب العالمین یو الرحمن الرحیم دعا مالک یوم الدین درې ایاک نعبد و ایاک نستعین سلور اهدنا الصراط المستقیم پنځه صراط الذین انعمت علیهم خو دی علیهم باندې وقف د آیت ده علیهم باندې وقف دا آیت تنه دا اشپاگ درہ دا وقف نیست دا امام شافعی دا امام احمد پنیز بانے صحیح او وقف تے پنیز دا امام مالک او دا امام ابو حنیفہ یعنی وقف یو مارا دا صاف دا یو وقف مارا دا آیت دا وقف پا مارا دا صاف دا رتولو پنیز دا وقف پا مارا دا صاف دا رتولو پنیز دا دلی وجہ حالتا پا سرات اللذین انحمت علیم بانے یو پنزو والا لفظ نکل لگے تو وہ رغالتا واپس دا صفات ایتا سپیلی کری بینزی پیلی کری ودې کته دا پنځه دلیل دی دی چې وقف د تلاوت سره ټول په نسبت باندې پکېشتا وقف د تلاوت د ټول په نسبت د دې وجه کومه کړه دا شو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين او کړه وای صراط الذين انعمت عليهم وفوق غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نو دا وقف د ټولو پنځ جایز دی سلور والے امامان پنځ باندې جایز دی خو آیا دا وقف د تلاوت دی اک وقف د آیت دی نو پنځ د امام احمد او د امام شافعی وقف د تلاوت دی او پنځ د امام مالک او د امام ابو حنیفه وقف د آیت دی نو دې وجه دا پنځه کلی کلی دی صحیح شو چې دا مسله پنځو کې دراسه نو سو آیتونه خو دې بل اتفاق قرآن ورطوئے من المسانی ریپیٹڈ مکررات نو یو خدا رچ ابن عباس فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی دا واحد صورت ہے چی پیغمبر علیہ السلام بانے دو وارے نازل شوئے واحد صورت ہے چی پیغمبر علیہ السلام تا جبریل دو وارے راوڑے دے یو وارد حجرت نمخ کی یو وارد حجرت نرس کو یو وارد حجرت نمخ کی یو وارد حجرت نرس کو یو معنی دارا دی وجہ ورطا ریپیٹڈ گئی دوائی مدار چې دا په هر مانزه کې بار بار ریپیټ کیږي سبا مې دا و آیتونه په هر مانزه کې بار بار تلاوت کیږي لکه په هر رکعت کې وایي د دې وجه نه په یو کم ډیر شنو مونږه سورې الفاتحه کې یو نوم دی سورۃ السبع المثاني تکې یو نوم دی سورۃ الفاتحه بل نوم یې سورۃ الحمد دریم نوم یې سورۃ الدعاء سرولم نوم یې سورۃ السوال پنځم نوم یې سورۃ تعلیم والمصلاه شپږم نوم یې سورۃ الشفاء اوم نمبر سورہ الشافیہ اتم نمبر سورہ الکافیہ نہم نمبر سورہ اسفق المسانی لسم نمبر سورہ صلاۃ ایو لسم نمبر سورہ القران العظیم ہم پتہ غیا کی ذکر ہے چلا قران عظیم ہم نو قران عظیم ان وی تولیکا چدا قران کریم سمرائز دا ٹیکسٹ لے سمری نہ دا سوشل سمرائز دا ٹیکسٹ لے لو کہ سمری نہ بیا قران نہ دے نا دا سمرائز ٹیکسٹ لے دیو یو قرآن کریم القرآن عظیم نو یو نمی سورہ القرآن عظیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تَا كِسَرَ دَرْكْنِي مُتَاتَ سبعا من المثاني وآياتنا مكررات القرآن العظيم القرآن العظيم لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك تمال وستر جسبل إلى ما أغشيت مطانا بيجي منغا انجوائمنٹ ورکڑے پاگے بارے ازواج میں مختلف گروپوں نے دوئی تا ازواج مانا اصناف ازواج مانا اصناف اصناف مانا اقسام وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَيْكَ نو اس پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وحی او زکسن چی مونگا پختو کی وائیو چی لوری وائی مہتا تا ام جوری تی وورا نو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ وحی مونگا پختو کی وائیو تا سو وورا چی دیتا مپسخی گئی دیتا مظہرے گئی چھے کاتران سر از دنیا انٹرٹینمنٹ سمرا زیاد دے وَلَا تَمُدَّنَّا أَمَارَ وَتْعُ غَيْنِكَ سَرَجِ اخْبَلِ إِلَى مَا نَشِتَا مَتَّانَا بِهِ چھے مونگا انجائیمنٹ ورکرے پاگے بارے ازواجم میں ہم انواغ ددویتا وَلَا تَعْضَنْ غَلِهِمْ ام فکر من کے گدوئے بانے تو مانا ہے دارا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وی چی یو طرف تا خبص مسلمانانی چی دا کافران و اموالو تا او دنیاوی انجائمنٹ کا بگوری لوی شیر دے ورسا لوی مال دے ورسا صحیح او پل طرف تا اہل ایمان یا خصوصا پیغمبر دا اوی پن ایمان رالو بانے پانتی ایمان غمجن دے چی دا گورا لیونی زامن دی ای بطول پا جہنم کی سوزی دا اونی ایمان دراؤی صحیح اللہ تعالیٰ پیغمبر نے تسلی ور گئی کہ میں دی یو طرف تا گورا میں دی بل طرف تا تورا بلا ور پسی خدای دی بے خوبا سی صحیح سکر پیغمبر نے سلام پسی کی کرمندو یہ دا خلق با جہنم پلار سی دا خلق با نتاس تا میں لطیفہ ویلے ہو کنا یو سڑے ہوئے سوکو یو سڑے ہو ناغو پردے غم کور ترانا دنیا کے دن دو سو غمونہ نہیں چھ پلار راضی کام چی رنوانے شل غمونہ پلار ہو گئے نو کدا تول پردی غمونہ دردو آسو خلے ہو نہیں پشتے خود جوان با تیرے بس دارے پر سائٹ دے رہی گیا چھ سکت چاد رہے پر ہیلپ کولے چھنے کوا چھنے چھ کولے بس فرح خدای جو سارے امداد کی صحیح نا غسڑے دیر سے کرمندو نا چھ بکور تر آگے کار نم غریب سلس تو مانے راغلے ہو شزے بورتا روٹائی کے خودے ناغمی نفر نہیں ولی نفر یہ رہ شزے دارے میں خفا دے زردے ولی خفا دے یہ رسے فلا خان میولی دے لکھ پتکلیف ہوں دائے بندہ کور خلق بخپل کار کئی تو سپر دی غمونے کور تر آورت صحیح نو خدا ور تا آخر ہوئی دا گورا بدن دی دا سے نرے تارش شکل دی رکھتو پاتے نو شپر دی غمونے کہ آئندہ دا پارا تا پر دی غم کور تر آورت نو مالا بچی تیر آگیا زنو پاتے قیم دے کور تو دے کور نو بس دو آدھا اکلا وینا نو بس دا سے دو انتہائی قدم ماخلا نو بدا سے بیا دا کور تر آگے نو بیا ور تسید روڑا شکتا دوئے وی یہ بیا رسے غم نہیں دلے گی ویرہ دا پلانٹی دی خرا لنگا شوا خرای لنگا شوا نوی چی لنگا شوا خوشانا ہے خبر دا وینا نر خار راوڑے دی نوی چی نر خار راوڑے لائے فکری دی وینا لکھائی نشتے نوی چی لکھائی نشتے تا پر ایسا غم دے وی ما سر ایسا غم دے چی دے و سبا لوشی نو چی لوشی نو زبانی کو بوج راوڑی نو چی بوج راوڑی نو دے بچر تنر مزمان کے پخاتو کی نخاتی نو چی خاتو کی خار کن خلی نو یو کسی لگو گون نو نیسی بلے لکھائی نیسی راوی باسی نو بیا زه به هم چې که دی اون خطه د راوباز بیا څنګه چې لکای دا پردی غم ته کور پردی غم کور ته راوړو دی هغې ورته یې ته پوښه کان دی پوهې زه لاړم نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته الله تعالی چې بس تو رب بلا ورپسې دا پردي غم نه کور ته مراړه تا ورته پیغام ورکړه چې قبول یې که ډېره ښه ده که نه یې قبلې هوکې کړه لا تمدن عينيك مگر دوست گخبلے الى ما آشے تامتانا جی مونگا انجائیمنٹ ورکڑے داغی پزریہ بانے ازواجم میں مختلف انواع دویتا ولا تازن غلیہم ام سکر ملکے پنیمان دوی بانے ہاں ساکار سلے وقفز جناحکا تٹکا وزرفل لا لفظی مانا دا تٹیٹ کا کتا کا وزر پر یعنی نرمیش کارا کا کائن شا سشا کائن شا تا کائن شا للمومنی المومنانو تا وقل عدویتا ویا انمی انا النزیر المبین تاکی فرد یرون کے ما النزیر المبین یرون کے مخکارا کما انزلنا لکا سنگا چمونگا نازل کردے غلال مختصمینا پا آغا تقسیم کا ان کو مان لے اللذینہ آغا کسان جغلو القرآن چی اغای گردول دے قرآن عزین ٹکلے ٹکلے نو گردول دے قرآن ٹکلے ٹکلے وی ہاں دا خبر خو زمونگم دا رواج دے دا دخلے خبرہ کی دیشی دا چی پیغمبر کبھا خبرہ کی دا بدل زان جڑا کری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا جیب اللہ تعالیٰ ورطوئی دا جیب دلی ولی زامن دی دے قرآن کے تقسیم سنو کرے چی دا رخ دا خبرہ دا پیغمبر خبر دا زان کرے فَوَرَبِّكَ قَسَمْ بِدِي فَرَبْتَا بَانِي لَنَسْأَلَنَّهُمْ يَقِينًا بَسْوَالْكُمْ دُدُوِنَا تَفُوز بَكُمْ دُوِنَا اجْمَغِينَ دَتُوْنَا غَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ دَهَغَ عَمَلْنَا چِبِي قُولُ فَسْدَ بِمَا تُوْمَرْ فَسْدَ صَدَ سواد دا لغین دا اصلیت کی شیشہ چی ماتا کی شیشہ دیتا صدع ہوئی نو شیشہ چی ماتا شی دا بیا جوڑ نہ ہوئی شیشہ چی ماتا شی دا بیا جوڑ نہ ہوئی زمر غرد چی مات شی بیا دا لباس پخندہ نہ ہوئی پی وندنا شیشہ دا دومر ٹرانسپیرن شی دے چی دا بیا جوڑ نہ ہوئی او کو جوڑ پکر آوالی ہم نو کرف پکی خکاری کرف پکی خکاری نو دیتا صدع ہوئی صحیح صح صدع او ور فصدع معنا ته داس حق او باطل جدا کا مثلا شیشه لاین چخکاری ک ډیر غلو په لګي یا مغه لاین چخکاری پیغمبر تعالی تعالی فرمایي چې حق او باطل مکسینګ باندې کې چې هغه فرق ظاهر ښکاری فصدع بما تومر تتبیر کا وقام ہے بما تو مر پاغا طریقہ لکچ تا تا حکم کوئشی و آرز عن المشرکین اما خلود مشرکانون سا مشرکانون ابو سرزان مین وال کو انا کا پینا کا تاکہ سرم کا فشیو تار پارا المستحزئینا دا استحضا کرن کنا اللذینا آغا استحضا کرن کی اجحدون محلہ الہن آخر کیا غی کرزور دے اللہ تعالیٰ فرما بود بل فصو فیالم لا درد چی دوی و پوشی لقد نعلم تاکہ سرم کوئی گوانا کا یزیق صدر کا چی خبر دادا یزیق صدرو کا چی تنگی کی سینستا بما یکونونا پا خبری چی دئیے کئی لیکن دی خطاب پوری مسخری کئی دی قرآن تا دروغ وشتا سینرہ تنگی کی دی بانے نمون تا پتا دا خطبہ سکے فَسَبِّحْ تَسْبِيحَ وَيَا بِحَمْدِ رَبِّكَ سَرَدَ حَمَدَ پَرْوَرْدِگَارْتَا وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اتمر گرید صدیق ان کو وَعَبُدْ رَبَّكَ بندگی کو دربتا حتی آتی اکل یقین تردے پورے چراشتا تمر گو یقین مانا سا چراشتا تمر دقا خبر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاغا سڑی اکلا ور تراغے وے یا امیر المومنین او دو مومنان و بادشاہ انی احب الفتنہ زما فتنہ دے رکھو خدا و اکرہ الیقین زما یقین او حق و رشتی اڈیر بنیش و اصلی بعد العصر از صلات کو نما ذکرنا بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلات تاوی تو ورشا تور راڑا تا سڑے لانو حضرت علی ورطہ بولی ادا لے ویدے وی زمان فتنہ خو خدا فتنہ خو شرک تاوی شرک چی رچا خوخ یا مشرکی دے مسلمان و مشرک شوئے لنے مرتد دے واجب القتل لے یوا اوی دے وی چی حق میں بدی شی یا یقینی خبرہ میں بدی شی نو قرآن یقین دے پیغمبر یقین دے دا خدای یوال یقین دے رضا بدی شی نو بیا کافر دے بیا اعلانو اوی دے وی چھ صلات کو نما ذکر نہ بعد ما ذکر نہ بعد حرام دی نفل کو نو دے چھ دا کار کئی دے پیغمبر دے منی باوجود نو دے الارم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تین دل کلامی محملا صحیحا دے خبر خط تعویلم کی دے شی وی ہر چھ دا خبر ادا چھ دے وی چھ زما فتنہ کو خدا نو یہ فتنہ سے زما کو خدا استام کو خدا اولاد تو قران فتنہ وی دی انما اموالکم واولادکم فتنہ اگر زما کو خدا استام کو خدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دل سے قتل اوی هر چی دی وای چی حق می بدی شی یقین می بدی شی نو یقین قران مرگ ته ویل دی وا عبد ربک حتا یاتی کل یقین بندگی دے پروردگار کا تر دے پوری چی مرگ دا تراشی مرگ کا اللہ تعالی سوی نی یقین ور ته ویل دی نو مرگ تا فقط اته مرگ دینا خو خو ملنه نو کل دی بدی شی دسنا روا کر اوی هر چی دی وای چی ز صلات کو نماز کرنا بعد نے صلات دی واضح معنی مز دے صلات درود ہم دے چی دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وای دماز نماز کرنا بعد نہ کو ناروا نہ دے خود ثواب کار دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے لا ابقانی اللہ فی ارض لست فیها یا علی علی خدای دے ما داز مکہ نہ پاتے پیچھے کم دے تنی کی نما باندې اس روح سڑے با میدان کر تو میرا رسول ہے گا الحمدللہ نو خلاصہ سورہ حجر چی دے قرآن ہر سو واضح کری دی او قیامت تو رضبان بکافران دیر حسرتون دے ایمان کئی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ تسلی ور کئی چې دا قران مونږ نازل کړل مونږه د حفاظت ذمہ داری غوښته ده تر دوی په مسخرو باندې دل برداشت کېږه ما دلائل د توحید په کائناتو کې واضح ښکار دي دغه رنگ په پیدا کولو د انسان کې واضح ښکار دي خو شیطان چې دغه انسانانو پلار د باغ نه راوستل دي دا انسانان بیا هم دغه مرګ پیا کوي واقعات د پیغمبرانو چې دای د خپل قول پاخو قول نه پریخود او منکر قومي د عذاب شکار شو او آخر د صورت کې ظلم تنگو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین کار بکې تر مرګ پورې لیکن چوٹی نشتا اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی اصحاب اجمعین اللہم رب ارحمنا بالقرآن ذی من لما ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا من ما جعلنا وقتنا تلاوتنا علی الوانا النهار فاللہ خیر حافظا و ارحم الراحمین اشتیاق بسم اللہ